heaven. Dapper on the track. Mibwana nimezaliwa kusema minasema. Kishindo kuntafsiri we relax. Labda utanelewa mwakane. For now mama arudia na toto wawili. Wapili anaitwa tena. Nambeni sawa kwanza taitwa nani. Pozi kumpoza, chozi kumlenga, yani na mua kumposa yule mlomua kumpenda. So kigondo hiki, usipwa nika unotuanga mbichi. Karibu tule la nenda kanawe, kukubi. Sorry umenkuta lo na bad mood. Lazega lilali ya bari yende mbali mpaka Hollywood. Afu nko very serious, chaki na kima wanyambi. Kitu kwanza kisikia kusu mimi, tu mnawaribia siku. Osi niaribia wasifu kumbafu. Juku chana mjuku shona wa shamba kongea mchoki enough. I'm the first and only kipenzi cha hip rap. Mwanza mwanza na wachange ali kwa hip rap. So doki for hip hop, stay on your lane. My mama nkiumia na feel the same pain. I'm a hustler, kikompia garasa. Mie simote na vua nguo nusu. Malaki tako, malaki mwafu na pita msata mpaka cha mwino. So kila beki ni tatu, ila kila snichi ni chatu. So kila mechi ni tafu, so kila pesa madafu. Miakili zangu ni chafu, fupiri mimtu wa... Natia huruma usicheze na mimi msukuma rudini kwa lowa tuma kabla sijapitia. Nachekesha nyi. I know mineza nkakupaka machupa kwa mgongo wa futa. Na ukanyaga tu waya kinanuka. Let me say, don't ever let your dream disappear. Nilivu haina tofauti na mnavu nisikia. Kwanza ukinwaza unasinzia. So doki the sun. Kill yourself if you end my garden fire. God is blind. Kikubwa pumzi si kwa zifanani. Kama Mungu kapanga sanyia kina nani. Iyo atakuwa tu wapo mlipo wapo. Awacheki nao ila wendo na cheka nao. Apo sipo tumia uwezo wako. Kaitimiza ndoto yako ndo anautumia uwezo wako. Kutimiza ndoto zao you see. Kuingizana mke ngendo wanadamu. Vile riski Mungu ambavo natoa na gawa zamu. Goja kwanza adamu nijitanue ndo hawa kamu. Wangejua kuwa sijisumbua ngetoa njamu. Sometime yani ni kusahau alo kusahau. Shobo za kumixi mlenda kwa pilau. Mwisho na kuwa jau. Kwa tulipo toka na hapa tulipo. Angalau na day after day tunapanda down. Wanabaki too much sadness. Tuka Beijing so make sure your heart in blinking. Waiting hanging, maisha mafupi to celebrate. Watu waamini ati kwa mimi na pesa tunadate. Heban, yani wezi nyimwa ka uombi unakosa. Ukondi unasemwa uchongi unamengi ya ubongi una pesa uongi yani. Ni kama ujuu unapokwenda kwa hiyo semu ulokuwa potesi umefika. Nifunzo hii sauti naposikika kwa usipuze babu. Wanasema kuna dimbaya kama sifa. Kafanya watu wengi umeaibika na kupata tabu. Tulia utapata shavu, sishi kwa kulengo. Maskini unafanya mkipewa pesa mwone ndo mnapendo. Blo kisicho niwa, kitanikomaza kiaskari. Na ukinichukia, inadhihirisha mimka. Bye bye, we shimu we shimiwa ni chuki ni bure. Labda mdomba Mungu zizaliwe ila as long as tuko hai. Kila kitu yetu wa umechelewa kunjua. Labda ungenulizia kwetu kwa fubi tamu amini kwamba inayokela ndevo. Ishu simango kufo sifiwa shujaa kwetu. Yeah, no mission without vision. Pesa ziji kwa maombi pekee fanya kazi. Sometime nasa nimekujaje kwa iki kizazi cha watoto na ujitundikia vitanzi. Cheki wanapandishwa wanalega kata keyo na matao wazi. Na mindo silazi ya nachapa kazi na mkiliko wazi wajumbe. Hey bwana.